Słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ i jest niedziela, 12 stycznia. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Wśród ofiar wypadku autokaru na niemieckiej autostradzie nie ma Polaków, przekazał rzecznik MSZ. Kolejne alerty synoptyków ostrzegają przed zamieciami śnieżnymi oraz oblodzeniem. Przygarnij seniora zachęca białostockie schronisko dla zwierząt. Chodzi o adopcję starszych psów. Wśród ofiar wypadku autokaru, który jechał z Berlina do Szczecina, nie ma Polaków, poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Wypadek wydarzył się w pobliżu granicy z Polską. Wcześniej Flixbus potwierdził, że to autokar tej firmy przewrócił się przy zjeździe z autostrady A11 na parking. Na pokładzie autobusu było 13 pasażerów i kierowca. W wyniku wypadku zginęły 2 osoby. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. Przewoźnik uruchomił specjalną infolinię dla pasażerów i ich rodzin. Gdy doszło do wypadku, na trasie panowały trudne warunki jazdy, padał gęsty śnieg. Niemieckie media podały, że autokar prawdopodobnie wpadł w poślizg. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega tej nocy przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz oblodzeniem nawierzchni na północy kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi wydano dla województw pomorskiego i części zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązuje w kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Kierowcy i piesi powinni szczególnie uważać ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Drogi i chodniki mogą być śliskie. IMGW wydał wcześniej ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na południu Polski i sztormem na Bałtyku. W Świnoujściu doszło do tak zwanej cofki. Poziom Odry w ciągu dnia przekroczył stany alarmowe. Musieli interweniować strażacy. Odra w porcie podniosła się 40 cm powyżej stanu alarmowego, przekazał Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Strażacy podjęli decyzję o tym, żeby prewencyjnie zabezpieczyć workami z piaskiem tak zwane slipy, które są tuż przy ulicy Wybrzeże Władysława IV. To jest ulica najbliżej położona kanału portowego po to, aby woda nie wydostawała się z kanału portowego na tę ulicę. Poziom wody w Odrze według prognoz w ciągu najbliższych godzin będzie stopniowo opadał. Polska prokuratura pozytywnie ocenia decyzję sądu w Dubaju w sprawie Sebastiana M. Uznał, że nie ma przeszkód prawnych dla jego ekstradycji do Polski. Zdaniem rzeczniczki prokuratora generalnego można teraz spodziewać się, że podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku zaskarży tę decyzję. O tym, jak będą wyglądały kolejne kroki w postępowaniu ekstradycyjnym, Agnieszka Jasik. To nie finał sprawy, a postęp w staraniach o sprowadzenie Sebastiana M. do Polski. Współpraca ze stroną emiracką w tym postępowaniu była bardzo profesjonalna, w atmosferze takiej wzajemnej życzliwości. Przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Decyzja sądu może być zakwestionowana przez obrońcę podejrzanego w ciągu 30 dni. W takim przypadku sprawę rozpatrzy Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kolejny krok będzie należał do przedstawiciela rządu. Po zakończeniu procedury sądowej to właśnie minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie podejmował decyzję końcową, czy Sebastian M. zostanie przekazany do Polski. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Zakochaj się w seniorze. To akcja promująca adopcję starszych psów z białostockiego schroniska dla zwierząt Dolina do Listówki. W schronisku jest około 38-letnich i starszych psów, które czekają na nowy dom. Chcemy przekonać, zwłaszcza do tych naszych najstarszych podopiecznych. Jesteśmy tu już drugi raz i zawsze chętnie wpadamy z pieskami, żeby pokazać, jak psy zachowują się na mieście, a nie tylko w schroniskowym boksie. Pozor jest jednym z tych psów, które były niezauważone przez 6 lat i mamy nadzieję, że może dzisiaj właśnie czyjąś uwagę przykuje. Te starsze psy no jednak mają trudniej. Zdecydowanie. Przyklejają mi się łatkę psów, nad którymi trzeba pracować, które mają już jakieś doświadczenie. Naszym zdaniem tak wcale nie jest. To są psy w zasadzie nadające się do każdego. Czekaliśmy na znak, żeby adoptować psa i nie wiem, czy to nie jest właśnie znak. Będziemy z mężem rozmawiać. Potwierdzam, ale uważam, że taka decyzja nie powinna być podejmowana spontanicznie, tylko najważniejsze to jest najpierw przemyśleć, zobaczyć, czy mamy możliwość i dopiero wtedy podjąć taką decyzję na spokojnie. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa. W sumie w schronisku dla zwierząt w Białymstoku przebywa około 200 psów i kotów, które szukają nowego domu. Zdjęcia najstarszych podopiecznych przez cały styczeń są publikowane w mediach społecznościowych schroniska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z opadami śniegu, największe opady na północy i południu, gdzie spodziewane też zawieje i zamiecie. Minimalnie temperatura spadnie tej nocy do minus 6 stopni, miejscami na południu i wschodzie. W centrum ma być minus 1, najcieplej nad morzem plus 1 stopień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Wyjątkowo jakoś uwzięli się Państwo na mnie z setem DJ-skim, który brzmiał w Trójce w Nowy Rok między 3 a 5. Otrzymałem sporo próśb, aby przywołać raz jeszcze tę opowieść. Pomyślałem, w porządku, ale z różnymi zmianami, które mam wrażenie przystosują mixtape do bardziej studyjnego czasu. Finalnie mixtape nazwałem 4/4, ponieważ wszystkie utwory będą napędzane właśnie takim silnikiem. Usłyszą w nim Państwo przede wszystkim muzykę z Detroit, w tym oczywiście Detroit Techno. Pojawi się kilku przedstawicieli tamtejszej sceny, a wszystko połączone z utworami, jak wspomniałem, właśnie z napędem 4/4. Poza amerykańską sceną będą odnośniki i odniesienia również do tej europejskiej. Także do muzyki z Niemiec. I życząc dobrego pasma przenoszenia, całość otwieram utworem Negative Land. The ones who brought you Image 73 bring you something different. Moribund music of the 70s. Cali Award winner Dick Vaughan takes you all the way back to a long forgotten period to explore the lost realms of a slow and indiscriminate culture, sauntering through the last phases of the American Dream era. Brought to you in authentic 1970s stereophonic format, you will relive or experience for the first time the past as it actually happens. Through music, commercials, news reports, contests, phone calls, and most importantly, Dick Vaughan's moribund music of the 70s. Nebulous. Oblique. All individual logo elements have been isolated from the larger cuts of the winning score to provide additional short IDs and promo pieces. There are acapellas, dozens and dozens of instrumental thematic elements, an entire catalog of scored production music in every possible tempo, intensity, and texture. Listen. Oh, a synchronizer, huh? Execute a perfect cut. Execute a perfect cut. Something in common. Or they wouldn't have gone to this trouble. They're all using short jingles. There's nothing wrong with short jingles, for God's sake. They make for a better format flow than we agree. There are a lot of good reasons for short IDs. They are. There's no reason they should make you sound the same as everybody else. Same as everybody else. What they are is marvelous pirates and great presenters of other people's ideas. Why, yes, in spite of the more ridiculous excesses. You wouldn't understand. Now that sounds my clap. That's different. Well, let me tell you, I am ghetto. From the projects apartments to the low end of Chicago, from the streets

planted are numbered like cattle, named and framed into tiny little boxes, unknown to you. Ghost ships, no flag on display, eerily quiet in the cold light of day, hidden from view beneath bowing wooden floorboards. The stifling heat. We wonder again and again why we came. Money, complicity, or just simple curiosity. We wonder why we left our homes. We wonder why we left all those known to we. Then we remember. We remember. The killing, the rape, the wickedest things. The shooting, the violence, the wickedest things. The burning, the screaming, the wickedest things. The warring, the lynching, the wickedest things. To live.